Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. După o zi toridă, iată-ne în sfârșit împreună la Kiss FM. Este ora 22, s-a înserat. De aici încolo este un pic mai răcoare. Avem timp de foarte multe hituri, dar și de foarte multă distracție, pentru că încep petrecerile din weekend. Despre petrecerile din weekend vă povestesc un pic mai încolo. Deocamdată începem cu primul hit din această seară, Puia și Corneli Lie, Altcineva. The Hitmaker is here. Sau trei show-uri pe seară, trebuie să fii în formă la fel ca prima oară. Că timpul zboară, tu mergi înainte chiar dacă ziua a fost dulce sau poate amară. Indiferent de stare, când dai drumul la mic, se aprind reflectoare. Ei îți dau un like, piesa e în difuzoare. Îți intri în stare și dai tot ce ai mai bun ca să fie tare. Scena e ring, nu lăsa să treacă timpul, că meciul ăsta nu există un arbitru. Ca un gladiator, mergi mai departe, scoți hituri, faci bani. E bine să stai în spate. Lumea vrea fapte, nu cuvinte deșarte. Să știe că eroul lor e tare, frate. Când te strigă la show, simți că e bine și e cea mai mare mulțumire. S-au făcut critici de când netul e nou. Zău, păi stau la un birou, născocind minciuni pentru ziare, pentru show. Când ești în S-class, te-ai ajuns. Și dacă te văd în autobuz, ăsta-i dus. Când ești în top, ești prea comercial. Și când nu ești deloc, n-ai succes normal. E fenomenal cum le place să vorbească, să bârfească, nu au cum să mă rănească. Depinde când îi fac, când îmi curg din bancomat. Că n-am probleme de genul, cât e laptele praf. Și nu e FM. Quiero que te dejes querer. I'm addicted to you. Porque Între timp am ascultat-o pe Shakira, Addicted to You. Mi-amintesc deja că v-am promis că vă explic ceva despre petreceri, despre petrecerea, de fapt, care are loc în această seară. Cristi Nițu și Mr. DJ Almut se distrează cu o nouă ediție Club Mix, transmisă în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, de la terasa Sun Sensations, de pe Sun Plaza, din București. Există și piscina acolo ca să ne răcorim. Totul va fi ok, continuăm cu Beat On My Drum, Gabri Ponte, Pitbull și Sofia Del Carmen. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Please just let me. 'Cause you're so damn sexy. You're so sexy. Mi cuerpo me tiembla al verte a ti, y tus ojos me encuentran a mí. Me ven bailando tanto y no puedo parar. Until you can beat on my drum. Disney sin Orlando. Is he the best? Pound for pound, flesh for flesh, seguro que yes. I got bread but no bowling. I leave him wet like New Orleans. So play with it, baby. I got them in line like a new pair of J's with it, baby. You think she's cute? It's alright, I ain't jealous, I'm okay with it, baby. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me? I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Please just let me. 'Cause you're so sexy, so sexy. Oh, yeah. Oh, yeah. Just let me. Please just let me. 'Cause you're so damn sexy. You're so sexy. All right, come on. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. You kill me when you left me. Now you're looking at a dead man walking. Kill me when you left me. Now you're looking. Man Walking, hitul cântat de Smiley, prezent și în această seară aici la Hitmaker. Am pregătit deja următoarele trei hituri pentru voi: Delia, Omadeo, Accent, I'm Sorry, și continuăm chiar acum cu Oceana, Endless Summer. Let me sing. drum, drum. Moving up, moving down. You make me jump, jump, jump. Let your love shine all around. Like a drum, drum, drum. You gon' be my number one. Make my heart beat like a drum. Like a drum, drum, drum. Further instructions. Kiss FM. Hitmaker. And this is the Hitmaker's List. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. I wanna follow the night. You gotta show me how to love you. Hey, baby, don't you know? Is here. Că v-a plăcut piesa cântată de Delia, este noul ei hit, se numește Omadeo. Hitmaker continuă de această dată cu o piesă nouă-nouță din partea băieților de la Fly Project, Back in My Life. Imediat după aceea Sunrise Inc, Mysterious Girl. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Stay with me, stay. in my life. Oh, back in my life. Give me your love and I will give you my sunshine. Open the red wine, I want you back in my life. Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. The way you move, you're moving down on me. Beside me, la la la la. Mysterious girl, moving down on me. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Mysterious girl. Hiturile continuă să curgă pentru voi în difuzoare. Imediat la Luca, Surrender My Love. Nu înainte de Craig David și Calvin Harris. Good Time, chiar acum la Kiss FM în Hitmaker. Hold inside. like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. Kitsu is the hit maker. Probabil ați aflat deja și Corina are un hit nou-nouț, piesa se numește A Ta și vreau să o ascultăm chiar în acest moment aici la Kiss FM, după care continuăm cu Didi featuring Ray Horton și Radu Sârbu, Give Me Your Love. Watch my sexy guy, Corina, tapa tapa di dance floor, alarm's a number one selector who marched up the place. Again, the hitmaker is here. Why do you look like this tonight? Apropiem de ora 23, totuși mai avem timp până atunci să ascultăm 4 hituri. 3 dintre ele sunt deja pregătite, cântate de Aisa, Shala Love, Mateos și Stella Push It și chiar acum Michael Parsberg și Safri Duo, Mad One. Me, girl, carry on. In a man room, baby, put it on. Oh, where she there? loving it. Every man's dream, I'm living it, living it. I'm always with you, my girl. Even in my sleep, my girl. Woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In my room, baby, put it on. Push it there, push it there. FM. Can you feel the magic in your soul? Our time has come. I've been waiting all my life. This love, it makes me feel alive, alive, alive, alive, alive. Alright, alright, alright, alright. Tonight, tonight, tonight. Alright, tonight, tonight. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim la Kiss FM și duminică dimineață, începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. În această seară, nu uitați, după miezul nopții, petreceți împreună cu Cristi Nițu și DJ Almud în aer liber la terasa Sun Sensations de pe Mallul Sun Plaza din București. Ultima piesă din programul meu de astăzi este remixată de Mr. DJ Almud și aparține băieților de la Bere Gratis. Am visat într-o zi cu ochii deschiși la tot ce am avut, la ce mi-a fost scris. O viață am și pentru tine trăiesc, odată cu tine am învățat să iubesc. N-a trecut zi din viața mea fără să-mi bată pentru tine. Is the hit maker.